tala om hurdant det känns att finna kärlek och sen bli ensam. Nu som vi önskat lyser solen härligt varm. Så min